प्रबल होता है। अब प्रबल प्रारब्ध आ जाएगा तो क्या करेगा? कहा कि देखो प्रारब्ध भले ही प्रबल हो पर अभ्यास उससे प्रबल होता है। ये गुण का ध्यान रखिए, प्रारब्ध प्रबल होता है पर अभ्यास उससे भी प्रबल होता है। आप देखते हैं कि अभ्यास के द्वारा सारी चीजें बदल देते हैं। ये जो दिखाते हैं ना, ये जो आपको सर्कस में दिखाते हैं अभ्यास के द्वारा सारी पद्धति बदल देती है, सारी पद्धति बदल देते हैं। जो स्वभाव की पद्धति बदल देते हैं कि नहीं बदल देते हैं। तो कहते अभ्यास को आप समझ लीजिए कि अभ्यास आपका जो है ना, वो अभ्यास जो है वो प्रारब्ध से भी बना। अभ्यास प्रारब्ध आएगा पर छू नहीं पाएगा आपको। अभ्यास का यही फल है, प्रारब्ध आएगा लेकिन आपको स्पर्श नहीं कर पाएगा। क्या करेंगे? अभ्यास आपने ऐसा किया है कि आपको स्पर्श नहीं कर पाएगा। जैसे एकनाथ जी, अभ्यास ये था कि प्रत्येक घटना में भगवान ही दिखता था, भगवान ही दिखता था, तो फिर क्या करेगा? वो उसी रूप में उसको परिवर्तित, उसकी उनकी बुद्धि वैसे परिवर्तित कर लेती उसको। अभ्यास से क्या है कि आपकी बुद्धि उसको परिवर्तित कर लेती, ये अभ्यास का फल होगा। अभ्यास साथ रमते यत्र दुखांतम च निगत है। अभ्यास ऐसा है कि अभ्यास से सत्य स्थिति बनती है, इसलिए अभ्यास की जीवन में बहुत अपेक्षा है और अभ्यास होना चाहिए निरंतर। अभ्यास होना चाहिए निरंतर। तो निरंतर कैसे अभ्यास करेंगे? निरंतर सावधानी जो है वह ये ज्ञान मार्ग में, ये सावधानी ही अभ्यास है आपकी। उस निरंतर सावधान रहना जो है, बुद्धि को सावधान रहना, यही अभ्यास है। तो अभ्यास का ये जो फल होता है, इसलिए कहते हैं कितना भी प्रबल प्रारब्ध आवे पर अभ्यास के द्वारा जो है वह पक्व विज्ञान हो जाता है। आपका विज्ञान इतना पक जाएगा ना, इतना विज्ञान आपका ज्ञान ऐसा पक जाता है अभ्यास से कि पक जाने पर जो है वह फिर उसको जो है कोई फोड़ नहीं सकता। तो प्रारब्ध आएगा और आपको छू नहीं पाएगा तो क्या करेंगे? प्रारब्ध आने से थोड़ा होता है। अरे मान लीजिए फांसी की सजा आई और आपको इतनी प्रसन्नता हो रही है, भगत सिंह को फांसी की सजा हुई तो वो जो है नाचने लगे मारे सुख के। अब क्या करेगा वहां पर? प्रारब्ध तो अपना काम कर रहा है, पर जो संस्कार है वो संस्कार अपना काम कर रहा है। हाँ, उसको छू नहीं पा रहा ना, उसको तो स्पर्श नहीं कर पा रहा है, वो उसको स्पर्श नहीं कर पा रहा है। तो अभ्यास में इतना फल है, अभ्यास के इतना पक जाता है ज्ञान कि वो पक जाता है कि जैसे घड़ा खूब खूब पक गया हो तो उसको पानी जो है भेदन नहीं कर सकता, गीला नहीं कर सकता। अभ्यास ही तो पुरुषार्थ है। मनुष्य शरीर में व्यक्ति अभ्यास कर सकता है, समझे ना? प्रारब्ध है सुख दुख आत्मा, और अभ्यास के द्वारा संस्कार को नाश कर सकते, संस्कार नाश हो जाएगा। ये सुख दुखात्मक परिस्थिति प्रारब्ध ले आएगा और उसको किस रूप में गृहित करना है ये आपके पुरुषार्थ पर निर्धारित है। मनुष्य शरीर में यही तो एक सुविधा है, क्योंकि यहाँ शब्द से संस्कार बनता है, शब्द से संस्कार बनते हैं, घटते हैं, बढ़ते हैं। शब्द का विचार आप करके देखिए, संस्कार जो है बनते घटते रहेंगे। देखो ये बात ये है कि जब नहीं कर पाता व्यक्ति तो कह देता है प्रारब्ध मेरा है। तब मनुष्य शरीर में हार मानने के लिए कहीं स्थान नहीं। मनुष्य शरीर में यही तो सुविधा है ना, कि वो अभ्यास जो है वह अभ्यास का उसका जो अभ्यास की पद्धति है, क्योंकि अभ्यास के लिए भी आपको गुरु की जरूरत है। कौन सा अभ्यास आप कर सकते हैं? वो अभ्यास आप नहीं करेंगे तो दूसरा करेंगे, तो वो आप कर ही नहीं पाएंगे तो उसका फल कैसे होगा? व्यक्ति योग्यता के अनुसार अभ्यास करे तो आगे बढ़ता चला जाएगा, संस्कार में परिवर्तित करता चला जाएगा। और योग्यता तो अभी जो है निष्काम कर्म की भी नहीं है, और बड़ा बड़ा जो है वेदांत छाटेगा तो उसे कैसे वो निकलेगा। दोष होता है अभ्यास के स्वरूप में। तो भगवान ने देखे यही आपने 12वें अध्याय में देखा, पहले बता दिया और कहा कि ये भी चित्तम समाधान तुम न शक्नोसी, ये सच्चाई को स्वीकार करो, अभ्यास योगी ने तो माम इच्छा तुम जने दिए। अगर अभ्यास की असमर्थ होशी मत कर्म करो भव मदर समय की कर्माणी कुर्वंसी, अथे तदप्य शक्तोशी। तो आपने देखिए क्यों बताया ऐसा, पहले सिद्धांत की बात बता दिया और कहा कि ये भी नहीं कर सकते हो तो अभ्यास करो, अभ्यास से बदल जाए। तो ऐसा मानते हैं कि अभ्यास से जो है वह बहुत बड़ा काम हो सकता है, इसलिए कहते हैं अभ्यास के पक्व विज्ञान जब हो जाता है ना तब कैवल्य प्राप्त कर लेता है मनुष्य। किसी टीका में कोई लिखा होगा अभ्यासात पक्व विज्ञान कैवल्य कैवल्यम लभते नर, अभ्यासात पक्व विज्ञान कैवल्यम लभते नर। इसमें नहीं होगा तो शंकरानंदी में होगा कहीं है कि अभ्यासात पक्व विज्ञान कैवल्यम लभते नर। तो जब ऐसा हो जाएगा तो हो ही गया तुल्य प्रिया प्रिय, उसको जो है प्रिय अप्रिय का स्पर्श नहीं होता। तो स्पर्श नहीं होता मतलब वो अंतर्मुख होता, इसलिए विषय के साथ संबंध नहीं बनता है ना। अरे अनुभूति ये है कि वो अंतर्मुख होता है, अंतर्मुख होने से विषय के साथ संबंध नहीं बनता, विषय के साथ संबंध ही नहीं बनेगा तो प्रिय अप्रिय प्रिय कैसे होगा। किसी को बता दिया तुल्य प्रिया प्रियो धीरस तुल्य निंदात्म संस्कृति। तो अब इसका भाष्य फल कर ओम पूर्ण मदुणातीत का छाचा और गुणातीत बनने का साधन आगे आएगा जी। तो समा दुख दुख सुख समय दुख सुखी यश्यता समझ सकता है, जो दुख में और सुख में सम हो, तो दुख सुख में सम हो इसका तीन प्रकार का अर्थ हमने बताया कि मान लीजिए सप्तम भूमिका में है तो वहां तो दुख सुख का कोई प्रसंग नहीं है क्योंकि तो कोई भेदन नहीं है। षष्ठ भूमिका में है तो षष्ठ भूमिका में जब दूसरे के द्वारा जागृत किया गया उसमें वेदन होगा पर वेदन उसमें सुख दुख वृत्ति उत्पन्न नहीं करेगी। और यदि पंचम भूमिका में है तो सुख दुख वृत्ति ही मन में उत्पन्न होगी, इन्हें सुखाकार वृत्ति भी बनेगी दुखाकार भी बनेगी, पर वृत्ति बनेगी पर वह स्वरूप से संबंधित नहीं प्रभावित नहीं होगी, स्वरूप को प्रभावित नहीं करेगी। तो दुखी मन दिखेगा सुखी मन दिखेगा पर स्वयं उसका आरोप किसी प्रकार नहीं कर, ये भूमिका के अंतर अर्थ कर देगा। तो ये भूमिका की क्या है, भूमिका मैंने गुणातीत में ज्ञान की भूमिका को कहा तो गुणातीत में भी चित्त की भूमिका बनेगी ना, स्वरूप की तो भूमिका बनती नहीं है चित्त की भूमिका में। सप्तम भूमिका में तो बाह्य ज्ञान ही नहीं और षष्ठ भूमिका में दूसरे के द्वारा जगाए जाने पर क्या है, ये दोनों तो ऐसी है। और तीसरी जो हनुमान ये पांचवी जो है ना वो है क्या है सुख दुख स्वस्थ वो संग नहीं होने स्वरूप को पृथक कर और व्यवहार भी ये समझिए कि क्या होता है सुख कैसे होता है, व्यवहार में भी उसको अपने अंदर घटाइए सुखाकार वृत्ति कैसे बनती है। अगर कोई इष्ट पदार्थ सामने आके आया इष्ट पदार्थ की प्राप्ति हुई तो सुखाकार वृत्ति बनती है, तो पहले इष्ट पदार्थ, पहले पदार्थ ज्ञान होगा, ये तो पदार्थ ज्ञान, पदार्थ ज्ञान में इष्टत्व तो बुद्धि होनी चाहिए, पदार्थ ज्ञान के साथ इष्टत्व तो बुद्धि होनी चाहिए। ये तो पदार्थ ज्ञान में इष्टानिष्ट बुद्धि नहीं है तो वहाँ पर सुख दुख नहीं होता, इष्टानिष्ट बुद्धि नहीं है तो सुख दुख वहाँ पर नहीं होता, तो इष्टत्व बुद्धि होनी चाहिए। इष्ट के योग में सुखाकार वृत्ति होगी और इष्ट के वियोग में दुखाकार, ऐसे अनिष्ट के योग में दुखाकार वृत्ति होगी और अनिष्ट के वियोग में सुखाकार वृत्ति होगी, हुआ ना। तो जो पाले भाव है तभी इस प्रकार का होता है, और जो गुणातीत है तो गुणातीत है तो वो इंद्रिय इत्यादि में जो मन इत्यादि में भी ज्ञान हो रहा है, इस ज्ञान को क्या लेता है, गुण है, इंद्रिय गुण है और विषय गुण है, तो वो दूसरे में दिखाई देता है। तो जैसे दूसरे का सुख दुख आप साक्षी होकर के देख लेते हैं, ऐसे ही सुख दुख को भी वो साक्षी होकर के देख लेगा, इसलिए जो है वह सुख दुख में सम रहेगा, क्योंकि समस्त तो अंदर ही होगा ना, तो सुख दुख में सम कैसे है, तो सुख दुख में सम इसी बता रहे, उसमें हेतु दे दिया था सुख दुख में सम क्यों है, जो स्वस्थ है ना, जो स्वस्थ होगा स्वरूप में अपनी स्थित होगा वो सुख दुख में सम होगा, और जो उपाधि में चला जाएगा वो सुख दुख में सम नहीं रह सकता, क्योंकि जड़ में चला जाएगा तो सुख दुख में सम नहीं, स्वस्थ स्व आत्मनि स्थित है, आत्मनि स्थित अपने स्वरूप में स्थित प्रसन्न, समलोकात्म कांचन लोकं च आत्मा च कांचनम च समानीयस्य, कि ढीला और जो है पत्थर और कांचन समान है कि सलोकात्म कांचन, वो क्यों है, समलोकात्म कांचन उसी लिए है कि जो निरपेक्ष हो गया ना, आई भाई जिसको किसी चीज की अपेक्षा ही नहीं, वो कोई भी चीज रहे, जैसे भागवत में आया कि त्रिभुवन विभव ही तले त्रिकोठक में, यदि भक्त को कहे कि भाई तुम जरा हमारे तरफ ध्यान दो, तीनों भुवन का राज्य तुमको देने जा रहे हैं, तो उसको त्रिभुवन राज्य का कोई महत्व ही नहीं, तो जिस चीज का कोई महत्व ही नहीं हुआ, तो जब किसी चीज का कोई महत्व ही नहीं हुआ तो उधर क्यों ध्यान देगा, इसलिए जो उसको महत्व ही नहीं, कल बता दिया था जिस साथ हम लोग साथ बताते पूज क्रिया प्रिया प्रियम च अप्रियम च क्रिया प्रिय तुल्य समी यश्य स्वयं पूज क्रिया प्रिय, समलोकता आत्मकांचन क्यों है, क्योंकि उसका न कोई प्रिय है ना, अरे जिसको सोना प्रिय है ढीला अप्रिय है वो तो जो है सम नहीं रहेगा, और जिसको संसार के सभी पदार्थ माइक हैं, जब सभी पदार्थ माइक हैं उनके कोई काम बनना नहीं है तो प्रिय तो अप्रिय तो उसमें, इसलिए इसको हेतु ले लिया तुझे क्रिया दिया प्रिय से अप्रियम से क्रिया प्रिय तुझे सभी स्वयं को देख लिया, अब यही कैसे है तो राष्ट्रीय वीर है, विवेकी है, विमान है, तुल्य निंदात्म संस्कृति ही, निंदा से आत्म संस्कृति से तुल्य निंदात्म संस्कृति यश यति, जिस यति का कोई निंदा कर रहा है क्या है, कोई स्तुति कर रहा है, जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है और किसी देश में चला गया और वहां की कोई भाषा नहीं जानता है तो निंदा स्तुति का शब्द ही नहीं समझता है, निंदा स्तुति का वह शब्द ही नहीं समझता है, और शब्द ही नहीं समझता है तो लोग बोल रहे हैं तो क्या पता लगेगा, उसको अच्छा खराब लगेगा, उसको क्या अच्छा खराब। ऐसे सभी शब्दों का अर्थ परमेश्वर ही हो जाए आपका, सभी शब्द एक जो है सत्य के बोधक हो जाए तो भी आपको निंदा स्थिति तुल्य। दूसरी क्या है कि जब साधक शरीर आदि से ऊपर उठ करके विचार करता है तो वो थोड़ा सावधान, तो जो थोड़ा भी सावधान हो जाता है ज्ञानी को बुरा कि इसको तो छोड़ी नहीं, साधक जब सावधान हो जाता है तो निंदा में शोभन बुद्धि है। भावना तो है आप तो कुछ है नहीं, तो उसको निंदा अच्छी लगेगी और स्तुति में उसमें अशोभन होगी, वो स्तुति से जो है वह उसको बहुत अंदर जो है खराब मालूम साधक, और निंदा जो है वह अच्छी मालूम के देखो, क्योंकि वो यही भावना बना करके तो जैसे पढ़ करके रखता है कि निंदक नियर राज निंदक को देखो अपने पास जरूर रखना चाहिए, आप जो गाँव झाड़ू लगाने का काम करेंगे, झाड़ू लगाने की जरूरत है ना, तो जरा भी आगे असावधानी होगी तो आपकी निंदा कर देगा वो, तो आपको चेता देगा वो, तो चेताने का काम कर रहा है न। कहो कि न दोष होने पर कहा, न दोष होने पर ही उसके कहा रहा आपको कि जगत में ऐसे होता है ना? इसमें जगत में जो है हम तो कई बार कह चुके हैं कि इसमें जगत में ऐसे होता है, जिसको भी कोई काम करना है, सेवा का काम समाज का काम करना है, उसको एक सिद्धांत बना लेना चाहिए कि हमारी निंदा लोग जरूर करेंगे, तो पहले की जाते जिसको जो है अमृत के लिए प्रयास करना हो उसको समझना चाहिए कि विष जरूर निकलेगा, तो विष जरूर निकलेगा क्योंकि और वो पहले निकलेगा, अमृत तो बाद में निकलेगा और विष पहले निकलेगा, तो कुछ सिद्धांत तो जब सिद्धांत को साधक जान लेता है तो वो विषित नहीं, वो सिद्धांत ही जाता है कि कितने भी मैंने सामाजिक काम या अन्य काम ऐसा कितने भी प्रकार से आप करें तो आप पर आरोप लगाने वाले जरूर है, जरूरत की रीति है, तो जरूरत की रीति को जान लेता है तो उससे विकलित नहीं। दूसरी क्या चीज होती है कि साधक हमेशा परमेश्वर साक्षी, यदि इसलिए दूसरे की बात को देखता है कि इसमें सच्चाई है तो परमेश्वर के साथ से भी उसको छोड़ देता है, उसको स्वीकार कर देता, उसको खराब नहीं मानता, उसको स्वीकार कर देता, और जहां स्वीकार किया करता हूं ऊपर उठ जाता है, और यदि परमेश्वर के साथ से भी देखता है कि ये बात झूठी है तो जब झूठी चीज है तो उससे हमारा कोई संबंध नहीं है। इसलिए साधक में क्या होता है और साधक स्थिति से क्यों डरता है, क्योंकि जानता है कि स्थिति जो है वो बड़ी खतरनाक थी, ये बहुत खतरनाक थी, उसको भी लोग आजकल अस्त्र कहते हैं कि देखो पहले किसी को वसले करना हो तो पैसा फेंक दो, कोई कोई ऐसा होता है पैसा के वसले अगर थोड़ा भय दिखा दो, पर कोई ऐसा स्वाभिमानी होता है कि वो ऐसे ही ना उसकी स्थिति कर सकते, स्थिति करने लगो ग्रंथ बस, स्थिति करने लगो तो वो बस में पिघल गए, तो स्तुति एक अस्त्र है, तो स्तुति से बचना चाहिए, स्तुति करने वाला जरूर हमारा दुरुपयोग करेगा, इसमें तुरंत साधन है। इसलिए कुशल जो कार्य करता है वो हमेशा समझता है कि स्तुति व्यक्ति किसी न किसी जरूरत से कर रहा है, तो वो स्तुति सुनते ही सावधान हो जाता है, उसके चिंतन दूसरा हो जाता है, चिंतन बदल जाता है, बिना निमित्त के स्तुति नहीं होती, बिना निमित्त के नहीं होती व्यवहार की, बिना निमित्त के स्तुति जो है वह भगवान की लोग नहीं करते, अभी स्तुति निमित्त से जगत में है, इसलिए कुछ न कुछ उसमें आधार बना देता है। इसलिए साधक की बात मैं कहता हूँ कि साधक जो है वह सावधान है, और गुणातीत तो दोनों की उपेक्षा है, गुणातीत की दृष्टि में ये गुण है अपने से कोई संबंध ही नहीं है, लेकिन साधक में क्या होता है कि वो स्तुति के प्रति द्वेष होता है साधक, और निंदा के प्रति जो है उसमें गुण, क्योंकि वो सहनशील बनता है ना, तो विशुद्ध साधक में इस प्रकार की चीज होती है, लेकिन गुणातीत में इससे कोई मत नहीं, गुणातीत में तो जो हुआ तो क्या हुआ और जो हुआ तो क्या हुआ, अरे नाटक में कोई निंदा कर रहा है या स्तुति कर रहा है इससे क्या बनता जो रखता है, वो तो नाटक है, उसमें ऐसा दिखता है या ऐसा दिखता है उससे क्या बनता है, तो इसलिए कहते हैं कि तुल्य निंदात्म संस्कृति निंदा से आत्मसंस्कृति से तुल्य निंदात्म संस्कृति यज्ञ यथे से सन्यासी का इस प्रकार का है, तुल्य निंदात्म संस्कृति वही स्थिति का है, गुणातीत से लिंगांतर महाती गुणातीत क्या और भी चीज का है, तयो समत्व राग देश अनुत्पादक तया स्वकीय अभिमान अनात्पदत्व, जैसे सम दुख सुख कहा था ना, तो समत्व कहते हैं, आज समत्व का लक्षण ये है कि राग ये जो सुख है वो राग उत्पन्न नहीं करता, और दुख जो है वो द्वेष उत्पन्न नहीं करता, और स्वकीयत तो नहीं उत्पन्न होता, समझे ना, उसके साथ कोई संबंध नहीं, वह गुण में देखता है ना, इसलिए स्व के साथ संबंध नहीं है, तो स्व संबंध है, ये है सम दुख सुख, प्रसन्न जो भाष्यकार भगवान ने उसको कह दिया था, स्वच्छता का अर्थ कर दिया था प्रसन्न, तो प्रसन्नतम स्वाख्यात अप्रस्थिति ही, प्रसन्नत्व यही है कि अपने स्वरूप से प्रस्तुत नहीं होना, अविप्रियतम किसी प्रकार की विक्रिया नहीं, विश्वदृष्टिया क्रिया के लिए असंभवी की लोकदृष्टि मात्र क्या है, ऐसे विद्वान की दृष्टि से तो न कोई प्रिय है न आक्रिय, परंतु लोक की दृष्टि से उसको लेकर के कहते प्रियम से अप्रियम से अप्रिया प्रिय के लिए समय यश स्वयं तुल्य किया, लोक की दृष्टि से प्रिय कुछ प्रिय मानी जाती है कुछ आक्रिय मानी जाती है, जैसे लोक की दृष्टि से स्तुति प्रिय मानी जाती है, लोक की दृष्टि से निंदा अप्रिय मानी जाती है, ये लोक, पर उसके लिए उसमें न प्रियत्व है और न उसमें अप्रियत्व है, क्योंकि वह ऐसी जगह बैठा है कि दोनों का संबंध ही नहीं बनता है, वहां दोनों उसको छू नहीं पाते ना, वो स्वरूप में बैठा है और ये गुण है, तो ये गुण का स्वरूप है असंग, असंग होने से उसके स्वरूप के साथ संबंधित नहीं हो पाता, तो जो संबंधित ही नहीं हो पाता है तब उसको क्या करेगा, किसी बात को कहा कि प्रिया प्रिय ग्रहण ग्रहिता नाम कांचनादी नाम ब्राह्मण पारिग्राजक वस्त पृथक ग्रहण, ये भी तो सब प्रिया प्रिय में कांचन इत्यादि भी तो प्रिया प्रिय ही है ना, है? पर यहाँ पर अलग उसको क्यों ले लिया, इसको अलग क्यों ले लिया, का अलग लेने में समझ लेना कि इसका न्याय है ब्राह्मण परिग्राजक न्याय, ब्राह्मण परिग्राजक न्याय, और क्या न्याय है परिव्राजक है, समझा कि नहीं, अब परिव्राजक है तो ब्राह्मण है ही है, परिव्राजक है तो ब्राह्मण, पर ब्राह्मण भी कह दिया उसको परिव्राजक भी कह दिया, तो वो जो है इसी की बात क्रिया क्रिया में वो तो आई गए, क्रिया तो ये नहीं, वो तो आ ही गया, उसकी अंतर्भूत हो गया, और अंतर्भूत होने पर भी उसका लगता है। किसको अगर कर दिया ऐसे जब कह दिया ना कि अब क्रिया प्रिय ग्रहण से ही समलोष्टात्म कांचन जो कहा है तो वो सब गृहित ही हो गया उसमें। अरे सम होना जो है तो वही क्रिया अप्रिय में जब वो एक सम है तो समलोष्टात्म कांचन हो ही जाएगा है? और उसको कह दिया तो कहने का तात्पर्य है कि जरा विशेष रूप से कहना है परिव्राजक भाई है तो उसको ब्राह्मण की कर दी बात करिए। ब्राह्मण के अतिरिक्त परिवार ही नहीं हो सकते। हाँ ये इसलिए न्याय यहाँ समझना न्याय है, नहीं तो पुलिस ने मान लिया। निंदा दोषोक्ति आत्म संस्कृति आत्मनो गुण कीर्तन। निंदा है दोषोक्ति, अरे निंदा क्या है, दोष का कथन ही निंदा है, और अपनी जो अपने गुणों का कथन जो है संस्कृति जो गुण कथन है उसी का नाम है, तो गुण कीर्तन का नाम संस्कृति है, गुण कीर्तन का नाम स्तुति है, और दोषोक्ति का नाम है अब ये चीजें यहाँ पर और करेंगे अगला श्लोक ले कि गीतस्य गुणा गीतक शक्ति क्या हो, इससे भी गिरातीत का लक्षण जो है वह मिलता है, यही अंतिम है, इसके बाद साधन आ जाएगा, इसके बाद साधन आ जाएगा। अभी तो लक्षण आचार चल रहा है ना, अभी चल रहा लक्षण आचार, और इसके बाद जो हो जाएगा साधन उपाय रूप से। तो ये अंतिम मानापमानयोस्तुल्यस्तुल्यो मित्रादिपक्षयो तुल्यो मित्रादिपक्षयो सर्वारम्भपरित्यागी गुणातीतः उच्यते गुणातीतः उच्यते। अब एक चीज ध्यान में रखेंगे कि जो तीन भूख पहले बताए ना, तीन श्लोक पहले थे कहाँ से शुरू हुआ था कि एक तो प्रकाशन से प्रवृत्ति से मोह में एवं पहले है उदासीन उदासीन भूरे जो कम दुख का सुख कर, ये तीन श्लोक है। तो तीन लोग श्लोकों में जो लिंग बताए गए वह स्वसंवेद्य वो है स्वसंवेद्य, और आचार जो बताया गया जो है वो है परसंवेद्य। आचार का संबंध परसंवेद्यत्व से है, ये थोड़ा विवाद रखे, आचार का संबंध पर क्योंकि आचार देख करके दूसरा समझता है और अंदर क्या हो रहा है समझ तो हो रहा है कि नहीं हो रहा, अंदर जो हो रहा है वह स्वसंवेद्य होता है। तो साधक जो है अपने अंदर देखता है कि हमारा ये हमारे अंदर ऐसा चीज हो रही है कि नहीं हो रही है, समझ तो हो रहा है कि नहीं, और बाहर जो आचार देखा जाता है वो आचार से अनुमान, ये दो अंतर मालूम हुआ। लक्षण जो बताया जाता है वह स्वसंवेद्य, और उसके कारण आचार बनता है वह उससे जो है वह परसंवेद्य भी होता है, नहीं तो आपके मन में क्या हुआ ये तो आप ही जानेंगे, पर आपने व्यवहार क्या किया, आपने व्यवहार क्या किया लोट और जो है उसके विषय आपका व्यवहार क्या हुआ, आचार क्या हुआ, तो आचार जो है वो परसंवेद्य, इतना अंतर है। तो अब यहाँ पर देख लीजिए माना तो मान एवं तुल्य, मान किसका नाम है सत्कार आदर की एंटी का नाम है मान, और अपमान है तिरस्कार अनादर, ये अपमान, और उसमें तुल्यता क्या है? तुल्यता यही है कि हर्ष विषाद राजस, क्योंकि मान होते ही मन में हर्ष होता है और अपमान होते ही जो है विषाद होता है मन में। लेकिन साधक को इसमें सावधान रहने की अपेक्षा है, गुणातीत वही है कि जिसके मन में हर्ष विषाद न उत्पन्न हो, इसके साथ भूमिका बताएंगे दौरे दूसरा संदेह। और अब कहा कि जो है निंदा स्तुति पहले कह दिया था और मान अपमान यहाँ कह दिया, तो दोनों में क्या अंतर होगा? पहले कह दिया था ना तुल्य निंदात्मक सुषम, तो निंदा और स्तुति में तुल्य रहने को कहा, और यहाँ मान अपमान में तुल्य रहने को कहा। अब मान अपमान और निंदा स्तुति में तुल्य रहने में भेद क्या? सार लोग ऐसा मानते हैं कि निंदा स्तुति हमेशा शब्द रूप होती है, निंदा भी शब्द के द्वारा होती और स्तुति भी शब्द के द्वारा, पर माना अपमान केवल शब्द के द्वारा ही नहीं होता, शब्द से भी होता है बिना शब्द के भी होता है। ये बात हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि किसी जो है वो आप बुलाए, आप दो तीन जगह से बुलाए किसी को, हमने आपने एक को ज्यादा सम्मान कर दिया, दूसरे पर सम्मान नहीं किया और कुछ बोले नहीं, आप उसको माला पहना दिए और उसको नहीं पहना। जैसे चतुर्वेदी आप चार बुला लीजिए, अब एक को माला बनाए दूसरे को माला नहीं बनाए, तो आप जैसे बोले नहीं पर अपमान कर दिए और बोले नहीं सम्मान कर दिए, तो मान अपमान जो है वह दूसरे प्रकार से व्यवहार, हाँ व्यवहार से मान अपमान हो जाता है। जरासा व्यवहार में जो है विषमता होने से मान अपमान का जान, लेकिन निंदा और स्तुति हमेशा वाणिज्य परोक्ष होगी, वाणिज्य वाणिज्य होगी ना, दूसरे से कहता या उसके कहता पर होगा वाणिज्य ना, तो निंदा स्तुति वाणिज्य होती है और मानापमान जो है बिना वाणिज्य होती है, इसलिए दोनों में थोड़ा भेद है, इस भेद को समझते रहते। तो ये कहा माना प्रमाण एवं तुल्य और तुल्यो मित्रादि पक्ष, एक मित्र पक्ष होता है एक अमित्र पक्ष होता है। तो मित्र पक्ष जो है और अरिपक्ष है, तो जैसे मित्र पक्ष के प्रति द्वेष नहीं है उसके मन में, ऐसे अमित्र पक्ष के प्रति भी द्वेष, लेकिन उसकी दृष्टि से अमित्र नहीं। लेकिन ये भी कोई ऐसे भी महात्मा आपको दृष्टान से मिलते हैं कि किसी ने जहर दे दिया, हमको कई एकाध महात्मा ज्ञान, किसी ने रुपया लेने के लिए जहर दे दिया तो भी उसकी रक्षा किया, उसकी रक्षा करा, उनके मन में वो जहर देने वाले के प्रति द्वेष नहीं है, उसकी रक्षा किया, जबकि सब लोग उसको पकड़ के जेल देना चाहते थे पर वो रक्षा किया। तो इससे में भी हमने देखा कि जो है वो रक्षा किया और उसको धीरे से बुला करके कि लोग बहुत तंग करेंगे और जो रुपया है इसको लेकर के कुछ निकल जाए, नहीं तो लोग मार देंगे, सुलभ नहीं तो नहीं बाहर। देखिए ये प्रत्यक्ष जो है हरित्व का काम किया है साथ में रहने वाला व्यक्ति, पर उनके मन में उसके प्रति किसी प्रकार का भाव नहीं। और संन्यास का मूल क्योंकि संन्यास में जो प्रतिज्ञा करते हैं हम लोग उसका मूल यही है कि अभिम सर्वभूतान ले सकते हैं। कोई हमारे प्रति कैसा भी व्यवहार कर रहा है हमारे तरफ से उसको निर्भय रहना चाहिए। हम उसके प्रति जरा भी विपरीत भावना ये संन्यास में प्रतिज्ञा होती है। और इसी प्रतिज्ञा पर संन्यास जो है वह खड़ा है। इसलिए अपने को इसमें विशेष सावधानी अपेक्षित होती है। साधु को इसमें विशेष रूप से मुख्य रूप में संन्यासी परम को इसी दृष्टि में बहुत सावधान रहना चाहिए कि कोई व्यवहार करने में स्वतंत्र पर हमारे मन में उसके प्रति विपरीत चाहिए, उसके प्रति हित दृष्टि विपरीत दृष्टि नहीं। ही संन्यास का सार क्योंकि प्रतिज्ञा संन्यास के समय यही करता है, मंत्र आदि तो लेता पर प्रतिज्ञा यही करता है कि अवैध सर्वभूति को ददान नहीं करता। आज से मैंने सबको निर्भय कर दिया, किसी को निश्चय पहले नहीं। ये संन्यास का जो है एक सार हम नहीं पालन कर पाए अलग चीज है, पर शास्त्र को नहीं बिगाड़ना चाहिए। शास्त्र जैसा करता वैसे करता। आप भक्त के लक्षण में देख ले पा रहे हैं अध्याय में है, और यहाँ भी देखे ध्यान के बाद ये लक्षण चल रहा है बुरा चीज का, तो ये लक्षण नहीं बिगाड़ने चाहिए। कहा कि तुल्यो निर्धार पक्ष पहले कह दिया था ना कि यदि के व्यक्ति से तो नहीं जो है पर वो है कि अभी मानता है ना, पर इसके अंदर कोई विपरीत भाव नहीं। ये हो गया वो जो है अपने तरफ से वह वस्तुतः यदि अपने तरफ से अनुग्रह निग्रह से रहित होता उसके जो अनुग्रह होता वो स्वभाव से इस पर अनुग्रह करना क्योंकि हमारी सेवा करता है और इस पर जो है इसको जो है इस पर अनुग्रह नहीं करना इसका शासन करना इस वृत्ति की वह उसका सब पर अनुग्रह और किसी पर अनुग्रह नहीं। वह स्वभाव से उसके क्रिया से सब पर अनुग्रह है, उसकी निष्ठा सब पर अनुग्रह ही कर रही है, पर वह किसी पर अनुग्रह किसी पर निग्रह ये ईश्वर भले ही करे पर जो है यकी जो है वह निग्रह अनुग्रह जो है भूलता नहीं। ऐसा किसी की का कारण नहीं हो सकता है मजबूत नहीं। और सर्वान परित्यागी ये भी एक विकट है देखिए लक्षण, घबराना नहीं चाहिए। टीकाकार लोग यही मानते हैं कि आरभ्यंते इति आरंभा कर्म जिसका आरंभ किया जाता है, आरंभ किसका किया जाता है कर्म का, कर्म की योजना बनती है फिर कर्मारंभ होता है, मूर्त देखा जाता है उसका तो कर्मारंभ होता है। तो वो हो गया आरंभ। अब कहते हैं कि काम जो है सर्वान परित्यक्तुम शीलम यत, वो अकर्तृयास्त पद में जिसलिए स्थित रहता है इसलिए प्रभु आरंभ को त्याग कर देने का स्वभाव है, यानी किसी आरंभ के लिए निमित्त क्या है और वह निमित्त क्या बनेगी कामना। काम कर्म होता है ना, अरे काम होगा अविद्या काम कर तो अविद्या पूर्वक कामना होगी और कामना पूर्वक आरंभ होगा तो कामना पूर्वक आरंभ होगा। वह आरंभ कितने प्रकार का होता है, वह आरंभ जो है परलोक की दृष्टि से इसलोक की दृष्टि से वह वैदिक आरंभ हो सकता है, वह स्मार्ट आरंभ हो सकता है, वह जो है वह आश्रम इत्यादि अभिमान का आरंभ हो सकता है, वह लौकिक आरंभ हो सकता है, ऐसे कई प्रकार के तो आरंभ होते हैं, तो आरंभ काम पूर्वक होता है, प्रत्येक आरंभ काम पूर्वक, और उसकी अनुसार काम वही होगा जहाँ पर अज्ञान होता है, और वह गुणातीत है, उसने जो गुणों से अपने को पृथक कर लिया है, अज्ञान है नहीं, अज्ञान न होने के कारण उसका उसमें किसी प्रकार का आरंभ आश्रम का भी आरंभ कैसे करेगा, वे कोई निमित्त होना चाहिए ना, एक कामना बिना तो आरंभ नहीं होगा, जितनी भी चेष्टा है वह काम व्यक्त है। अब यदि कहो कि ज्ञानी के अंदर भी ज्ञानी में भी जो है व्यवहार कुछ न कुछ देखा जाता है, तो इसमें दो पक्ष है, कि उसका व्यवहार और क्या है, उसका व्यवहार काम पूर्वक नहीं, भिक्षा जब भूख लगी कि ये काम अलग प्रकार का, ये स्वाभाविक, भूख लगी तो भिक्षा में प्रवृत्त हो गई, गर्मी लगी स्नान में प्रवृत्त, ठंडी लगी थोड़ा बस वो हो गया ठंडी, ये स्वाभाविक, स्वाभाविक प्रवृत्ति के अतिरिक्त प्रवृत्ति के लिए उसके अंदर कोई वो है नहीं। आगे के दिन महापुरुषों ने तो बहुत बहुत प्रवृत्तियां देखी गई है, तो गीता ने कहा यह सर्वे समारंभ गांव संकल्प गीता, वो ईश्वर से हो रहा है, वो कभी भी उस कर्म का जो है वो अभिमान उसके अंदर नहीं है, क्योंकि काम संकल्प जो है काम कामना का मूल है संकल्प, कामजन्य संकल्प से रहित है, वह ईश्वर संकल्प से ही उसका सब व्यवहार जो है वह समस्या के लिए होता है, उसका किसी प्रकार का संकल्प, इसीलिए आप कहो कि ये कैसे समझें, ये ऐसे समझेंगे कि देखो जब वो काम का श्रेय जो है उसकी प्रशंसा होती है तो अंदर सुख उत्पन्न ही होता है, तो अपना संबंध उसने बना दिया, और ये भी जो है उस प्रशंसा और निंदा में उसका कोई संबंध नहीं बनता है, अभी ईश्वरी शरीर को चला रहा है कि जैसा हो रहा है उसका जैसा फल हो रहा है उसकी क्या संबंध होता है, उसका कोई संबंध नहीं होता, ऐसा नहीं कि खराब कर्म हो गया तो कर लिया ईश्वर ने कराया हम क्या करें, और अच्छा हो गया तो उसका फल स्वयं लेगा, ऐसा नहीं चालाकी परमात्मा में नहीं हो, व्यवहार में तो कुछ चालाकी के काम कर दिया जाता है, तो जो माइक है व्यवहार महात्मा लोग दृष्टान देते हैं करके कि खेत से तो वो बगीचा लगा तो बढ़िया से बढ़िया बगीचा लगा के रखा तो अब गाय आकर के खा ले उसको तो क्रोध नहीं आएगा, इसीलिए सभी प्रवृत्ति से अलग कहा, हमको महात्मा ने कहा था देखो दो काम नहीं करना, स्थिति नहीं बनाना और वृक्ष नहीं लगाना, तो वृक्ष नहीं लगाना ये बात बहुत दिन तक समझ में नहीं आई थी, पर बाद में समझना यार वृक्ष लगाइए बढ़िया बढ़िया, जब आपका वृक्ष तैयार होता है और उस समय बंदर आके तोड़ देता है तो यही इच्छा होती गोली मार, अब गाय खाए तो उसको भी गंदा मारे बिना रहा नहीं, तो कोई गाय घुस गई होगी, अब गाय घुस गई होगी तो जो है उसको वो मारा उन्होंने देखने, अब वो जरा दुबली थी वो मर गई, अब तो डर गई थी, अब तो लोग कहेंगे कि इसको जो है वो हत्या कर दिया, उसको ठीक करके जो है बाहर कर, अब वो हत्या जो है प्रकट हुई तो वो हत्या जो है सामने खड़ी हो गई खेत से, तो खेत मैदान से भी सुनते थे, तो शेख ने कहा कि तुम मेरे सामने क्यों आती हो, अरे हाथ है हाथी इंद्री का देवता इंद्र है, इंद्र है तो इंद्र ने जो है हाथ में डंडा था, इंद्र उसका प्रेरक है, इंद्र ने प्रेरणा किया और डंडा उसको लगा और अब जो है वो मर गए, हम क्या करते, हमारे तो कोई संबंध ही नहीं है, तो इंद्र के पास जाओ, वो हत्या इंद्र के पास पहुंच गए, कहा कैसे आए, कहा कि तुमने बहु मारा, कहा हमने कहा बहु मारा, अरे वो कहता है प्रमाण है प्रत्यक्ष प्रमाण है, तुमने देखा है तुम हाथ के देवता हो, तो अच्छा काम करते उसको लेकर के आया, तो सेठ जी उसके में भजन कर रहे थे और भगत जी ने इंद्र को दिया ब्राह्मण का रूप बना था। इंद्र ने कहा ऐसा बगैचा तो स्वर्ग में भी नहीं, बगैचा ऐसी फूल इसमें कैसी बनाया, ऐसे फल तो हमने कहीं देखा ही नहीं। और वहां तो माला जब कर रहे थे जब कान में आवाज गई तो सेठ जी का माला गिर गया वहां से उठकर दिया। गुलाब का फूल ना ये हिमालय से मंगाए होंगे, मैसूर से मंगाए होंगे, यहां से बड़ा परिश्रम करना पड़ता है। बाबा जी महाराज जो है वो ये ऐसे थोड़े बदल से तैयार बहुत हम वो प्रशंसा करते जाए और जो है वो सेठ जी पूछते जाए और उसके बाद गेट पास होता अरे ये गाय कैसी मरी, सेठ जी गाय कैसे मरी, गाय मार के कहा कि नहीं ये कहा फिर कैसे मरी, अरे कहा कि जो है वो तो इंद्र का काम है। हाँ प्रशंसा प्रशंसा तो आपकी है और जो निंदा है जो मार वो इंद्र की तो अच्छा तो काम पकड़ो ऐसा नहीं कि बहाने की भी नहीं है।